trap je naar het raam. Kozijn en je raadt het niet. En je raadt het niet. Zo doet een vogel en zo doet een vis. Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is. En dat is één. En dat is twee. En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien wij het wieltje nog eens om. Rom, bom. In de maneschijn, in de maneschijn. Klim ik op een trapje naar het raam. Dat is krom.